այսօրին համշատ հաճելի եւ միջուկել անսովոր էր բաղարավոտից շնորհավորանքներ ստանալ այսօր ճիորվակապակցությամբ։ Թեև ինքս ավարտել եմ մանկավարժական ինստիտուտ եւ մանկավարժի մասնագիտություն, բայց երբեք չեմ աշխատել որպես մանկավարժ։ Այդուհանդերձ շնորհավորանքները ստիպեցին նորից գիտակցել եւ վերաիմաստավորել այն առաքելությունը, որ ստանձնել եմ Արցախի Հանրապետության կրթության գիտության դեսպոտի նախարարի պաշտոնի հետ միասին, եւ որպես ոլորտի պատասխանատու ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի առիթով։ Ուսուցչի օրը մեր պետական տոնացույցի ամենագեղեցիկ տոներից է տոն, որը պատկառանքի երախտության խորհուրդ ունի իր մեջ, և այդ տոնը ավանդաբար նշվել է և խորհրդային տարիներին, և այսօր էլ այդ գեղեցիկ տոնը շարունակում ենք նշել։ Այս ավանդույթը ձևավորվել է նախորդ նախարարների խորհրդ և շարունակվում է տարբեր ձևաչափերով։ Ուզում եմ հայցել ձեր նորամուծությունը, որ այսպես քիչ նեղ պայմաններում են նշում, բայց ավարտեացնում եմ, որ սա ժամանակավոր երևույթ է, և մենք ունենք հանրապետության նախագահի նաև խոստումը, որ կրթության գիտության սպորտի նախարարությանը կանցկացվի նոր շենք, նոր տարածք, ավելի հարիր, և կարծում եմ մենք հաջորդ մեր տոները կարողանանք ավելի պաշտաճ ձևով նշել։ Այս ավանդույթը մեր մոտ ուսուցչի օրը իհարկե նշվում է բոլոր դպրոցներում, բոլոր ուսումնական կրթական հաստատություններում, բայց նախարարությունը իր կողմից հայտարարում է մրցույթ և տարվա արդյունքներով նաև գնդատուն լավագույններին։ Եվ այսօր հավաքվել ենք լավագույններին մեր պատկերները հասնելու և մեր շնորհակալական խոսք ասելու համար, բայց այս տոնը արդյունքը, որպեսզի մենք մեր գլուխը խոնարենք և երախտագիտություն հայտնենք բոլոր նրանց յուրաքանչյուրին, ովքեր պատվով կատարեն և շարունակում են կատարել իրենց հայտնելությունը ամենածայրամասային գյուղերից սկսած մինչև մեր մայրաքաղաքի յուրաքանչյուր դպրոց, յուրաքանչյուր նախակարգարան և ընդհանրապես յուրաքանչյուր հաստատություն, որտեղ իրականացվում է կրթման ուսուցման գործընթաց։ Բոլորիս հայտնի է ուսուցչի մանկավարժի առաքելությունը, բայց յուրաքանչյուր ժամանակ իր խնդիրներն առաջադրում և իր մակարդակներն են առաջադրում։ Եվ այսօր 21-րդ դարում մենք ունենք նոր խնդիրներ, նոր մարտահրավերներ, և այսօր մենք պիտի կարողանանք ոչ միայն կրթել, դաստիարակել նոր սերունդ, այլև պիտի կարողանանք կրթել ու դաստիարակել այնպիսի սերունդ, որը պատրաստ կլինի վաղվա մարտահրավերներին։ Այս անընդհատ փոփոխվող աշխարհում, այս դուրն քաղաքական իրադարձությունների թողոբոհի մեջ մենք պիտի կարողանանք լինել ուժեղ, լինել կրթված և լինել կարող։ Մեր աշակերտները, մեր շրջանավարտները պիտի ոչ միայն գիտելիքներ ստանան, նրանք պիտի կարողանան սովորել գիտելիքները ճիշտ կիրառել։ Եվ այսօր մենք չենք կասկածում մեր սերնդի հայրենասիրության մեջ, մենք ապրիլի ինչ մեկ անգամ ապացուցեց, որ մենք դաստիարակել ենք ուժանի սերունդ, ուժանի փոխարինով իրենց հայրերին, իրենց եղբայրներին, և այդ առումով մենք մտահոգվելու խնդիր չունենք, մենք պիտի մտահոգվենք այն խնդիրների շուրջ, որոնք ծառանում են մեր առջև, մեր նաև սոցիալ-տնտեսական կյանքում, և հաղթելու է նա, ով որ հաղթել է ոչ միայն զենքով, այլև կարողանալու է հաղթել նաև գիտելիքով։ Պիտի կարողանանք այդ ստացած գիտելիքները իսկ պատկանել մեր երկրի զարգացմանը։ Ես ուզում եմ ես մեկ անգամ շնորհավորելով բոլորին, մաղթել հաջողություններ, խաղաղություն մեր երկրին, որպեսզի կարողանանք յուրաքանչյուրս մեր տեղում պատվով կատարել մեր առաքելությունը։ Անգամ պատերազմի տարիներին մեր ուսուցիչները նկատում են իրականացրել ուսուցման դասընթացը, և ոչինչ չի կարող մեզ շտապել այս ճանապարհից, անում են միայն, որ մենք հավատարի մնանք և մեր արժանապատվությունը, և մեր չտողնենք, որը մեկավոտ են ձգություն անում մեր արժանապատվության հանդեպ։ Շնորհավորում եմ բոլորին։ Geçiriz sağdan oynayanlar asfalt bulur şimdi oynak verir. İlerde işçi masal bir gücü ama derde hamarın masal bir gücü bir masal. Robert'e ikisi çay az mı? Bora tutun eller hasara tutan vahva serindir. İçkan, evin, içkan, çiş kadar gaya taşlatan mı? Ben kvalı tutunan bir hasara tutan mı? İsmek bir daha çanır. Robert hasara tutan mı? Araçın hırtı hamara şişten. Herkesi azna olutun veren kisi market. Orkez zile medyetiyle. Orkez patras yine. Başbanlar merhayeli yıkı. İsmek oluruz gitar tümenda. Yerden ambır çıkırtın içine. Kolva zedran. Men zıktumen. Üçtes aprenent men. Men ay serim dime dertişlerden. Orkez ilok Mer hayrim iki mi bir yalma mekanı. Ve ambut aşkatan kayın dostu içimi. Zıplım etme bir yatıram. Yaşımına doğru men bolor bolori. Yete mer hasara ve mer aşak yapmayı. Kani bor yete hasara kutuyumu bacamen yer bu masi. Aba usut işleri kokkin. Kanlat kılmi ambut hasara kutuyumu borun aşak yapmayı yagay. Bore de zaman akmez. Şunura doğru men mez boloriz. Toh hava kutuyumu. Toh menk karvana. Mer mıdki Սլացքները, մեր մտքի թռիչքները հասցնել մեր աշակերտներին, որպեսզի վաղը մենք հպարտությամբ խոսենք նրանց մասին, հպարտությամբ լսենք նրանց առածների մասին և որպեսզի նրանք լինեն մեր արժանի շարունակողները։ Մենք ինքներս ենք բոլոր ոչական կոլեկտիվներին շնորհավորում։ Մեր ուսուցիչները հերոսական աշխատանք են կատարում ու կատարելու մինչև այս։ Այսօր որպես պարգևատրված կհույզեր, որպես չկավելացնի դա ձեր աշխատանքում։ Աշխատանքին ավելացնելը իրեն երթին շատ բան կավելացնի, բայց միևնույնը մենք մեր աշխատանքը կատարում ենք պատասխանատու, պատասխանատու ամենից կարևորը։ Զինվորի աշխատանքը նաև տարբերվում է բոլոր մանկավարժների աշխատանքից։ Այո, բոլոր մանկավարժների աշխատանքից տարբերվում է, մեր դասերն էլ է տարբերվում։ Բնականաբար։ Ու մենք հիմնականում ռազմահայրենի մասնագիտական դաստիարակություն, որը իսկապես մեզ մոտ է դրված է բարձր հիմքերի վրա։ Այսինքն շրջանավարտը կարող է, եթե արդեն զորակոչվի բանակ, նա զենքի հետ վարվելու կանոնները գիտի։ Մեր շրջանավարտները ոչ միայն զենքի հետ վարվելու կանոնները գիտեն, օրինակ իմ աշակերտներս, որոնք որ արդեն բանակում են, ամենանվազագույնը սերժանտի կոչում ունեն։ Այսինքն դրանք այն ուտություններն ունեն հատնական։ Այո, լրիվությամբ եւ զինքի եւ շարային պարաբոկներից եւ մարտավարությունից ամեն ինչից տեղ է։ Շնորհավորում եմ։ Եվ նույնիսկ հրամանատարական կազմից, շտաբից, որ ներկայանում են, ասում են Մարտունոցը, ես ասում եմ այո, ասում եմ վերջ, հասկանալ է, որ պիտի լավ լինես։ Որ գյուղն եք ներկայացնում։ Մարտունու Նեսուն Ստեփանյանի անվան համար 1 միջնակարգ դպրոց։ Հոսկայի միջնակարգ դպրոց։ Պարոն Հարությունյան, ձեզ եւս շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Մի աշխատանք ունեք այսօր, դերթական պատկերներ։ Շնորհակալություն, այո, պարգևատրվեցի նախագահի կողմից վաճական բարեպաշտ մեդալով եւ այսօր այս տարի, այո, այո, սեպտեմբերին, օգոստոսի 31-ին ստացա վաճական բարեպաշտը եւ այսօր էլ տարվա լավագույն դոնորին անվանակարգում ուսումնադաստիարակչական աշխատանքների լավագույն դրվասկի համար ճանաչեցի հաճախ։ Լինել լավագույն դոնորը, այո, սկզբում դժվար էր, բայց ես իմ տնօրենության ստաժը 35 տարին լրացել, ես 82 թվականից, երբ եղա 25 տարեկան, այն օրվանից առ այսօր տնօրեն եմ աշխատում, բայց իմ գործի մեջ հիմնականը եղել է ազնվությունը, նվիրվածությունը, կոլեկտիվ ստեղծելը, հարգանք մեկը մյուսի նկատմամբ և աշխատանք ու միայն աշխատանք, այսինքն կատարել այն, ինչ որ մեզ պարտավորացել է։ Եվ առիթների ժամանակ ես միշտ ասում եմ կոլեկտիվ, որ ցանկացած մեզ համար դա դպրոց մեր երկրորդ օջախն է, որի հաշվին պահում ենք մեր իսկական մեր ընտանիքը, մեր օջախները, հետեաբար պետք է սերտացավ վերաբերենք ամեն ինչի համար։ Լավաշակերտներ ունեք։ Ունենք լավաշակերտներ, այո, ճիշտ ասած այս տարի 3 աշակերտ ընդունվեցին բոլորն պետական համալսարանում, իսկ մի աշակերտ Մերի Իշխանյանը եւ օտար լեզվից անգլերենից ստացավ 19 միավոր, հայոց պատմությունից 19, իսկ հայոց լեզվից 15, առանց կրկնակի ուսուցման գնալու։ Մեր ուսուցիչների տված գա, բայց ինքը հրաժարվեց մասնակցել օլիմպիադաներ, որը ցավալի էր, բայց համոզված էինք մենք, որ եթե մասնակցեր, մեծ հաջողության կհասնեց։ Եվ ինչ մասնագիտություն է ընտրել։ Ընտրել է իրավաբանի մասնագիտություն, այո։ Հպարտանում եք, այո, ինչպես ամեն մի ծնող հպարտանում իր երեխանը, մենք հպարտանում մեր շրջանավարտները։ 35 տարին փոքր ժամանակ հավատված չէ, բայց ինչն է տարեց տարի մնացել ամփոփող ձեր գործունեությունում։ Ճիշտ ամեն ուսումնադաստիարակչական գործընթացը տարես համատում է մարդու օրգանիզմի հետ, որ ընդհանուր փոփոխում է, ընդհանուր զարգանում է, ճոճը երեխան կամ ասկամած մեծանում հասունան։ Կրթական համակարգը նույն ձև փոփոխող օրգանիզմ, պետք է ամեն փոփոխության հետ սկսես աշխատել։ Իսկ եթե հետ մնացին, կորցնում ենք ամեն ինչ, հետ ենք մնում։ Այսինքն արդիական ու այո, արդիական։ Ես պիտի ասեմ, որ 2004 թվականին եւ կառուցվեց դպրոցական շենքը, այն ժամանակ նախագահ Արկադի Ղուկասյանն էր եւ խոսելու ժամանակ ասում էր Հարությունյան, ասում է, մեր նախագահականը, մեզ ձեր համբյուտներ չկա։ 2004 թվականին ունեինք 4 հատ Pentium 4, 2 հատ լազերային printer, այն ժամանակի շատ լավ էր, հիմա նա օգտագործվում պիտանի չէ, բայց ես ասեմ, որ դարմացրել եմ այդ համակարգիչները, ունենք մոտորապես 20-ից ավել համակարգիչ, ունենք 3-1 մեջ printer, scanner, xerox, լաբորատորիաներ եւ այլն, եւ այլն, ահագին ամեն ինչով ապահովել, ամեն ինչը ես ստեղծել եմ, ճիշտ անհամեմատ ցինքինի վերջին 2009 թվականից առ այսօր մոտավորապես 38 միլիոն դրամի ես դպրոցի համար արել եմ ամեն ինչ, ունենք մեքենա, ցանկապատ, դպրոցը, զինանոց ենք սարքել, դասում խաղահարաբարակներ, լաբորատորիաներ, ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն, աշխարհագրության մասնակի, աշակերտներին հագուստով ենք ապահովել, թիթեղն ենք փոխել, շատ աշխատանքներ, ուղղակի մի քիչ անհամեմատություն է թվարկել, այս տարի նորից այս տարի այս ուսումնական տարեվերջում 1.700.000-ի աջակցությամբ 5 նոր համակարգիչ, մի հատ սկաներ, printer, ոչ ասում 3-1 մեջ, 30 նոր աթոռ, եւ մեկել ասասենա ների պակասելու պատճառով վերևի դահլիճ եւ գրադանի առաքում մի նոր սենյակ եմ ավելացել։ Աշակերտների թիվը շատ լավ է, այս տարի առաջի դասան աճել 18 աշակերտ։ Այո, այս տարի շատ լավ է եւ մենք ստիպված ենք մեր գրադանը դատարկել, տեղափոխել ուրիշ տեղ, աշակերտները տեղափոխել դասասենյակի փոքր լինելու պատճառ։ Սա շարունակական է երեխաների աճ նկատումը, այսօր աշակերտների թիվը 68-ից հասել է 105-ի։ Սա ուրախալի է եւ թեկուզ քաղաքական մեծ դպրոց։ Դա ինձ համար մեծ երջանկություն է, եւ այս տարի ամենամեծ ուրախություն ինձ համար, բացի այս նվերների, մեդալների բանը, որ երեխաների թվականակը աճում է, որ երիտասարդները մնում են, որ երիտասարդները ամուսնանում են, չեն հեռանում, կլինի, կհեռանան, բայց դա որը չի կազմում, մեծ տոկոս չի կազմում, այո։ Շնորհավորում եմ, շնորհակալություն, հաջողություններ ձեզ։ Thank you. Thank you.